złotych. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko na drogach, co najmniej do rana obowiązują ostrzeżenia IMGW. Mieszkańcy mazowieckiej gminy Prażmów protestują przeciwko wycince drzew przy drodze wojewódzkiej numer 722. Nie widać końca sporu między francuskimi związkami zawodowymi a rządem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert dotyczy całego kraju. Uważać muszą kierowcy i piesi, bo ślisko będzie na drogach i chodnikach w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Tatrach i Bieszczadach. Do tego obficie popada śnieg. Alert IMGW obowiązuje do godziny 8. Do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zakłada brak deficytu. Dochody i wydatki wyniosą po nieco ponad 435 miliardów złotych. A o szczegółach Michał Fabisiak. Wpływy do budżetu ma zagwarantować m.in. blisko 4% wzrost gospodarczy czy dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Po stronie dochodów zapisano również 7 miliardów złotych zysku z NBP, 10% podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz efekt rozszerzenia pracowniczych planów kapitałowych. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano pieniądze na realizację społecznych programów rządowych, m.in. 500+ i Dobry Start czy wypłatę 13 emerytury. Po stronie wydatków zapisano również wzrosty płac w budżetówce, inwestycje kolejowe i drogowe, czy wydatki na obronność, które zwiększą się o 5 miliardów złotych. Ustawa budżetowa zostanie rozpatrzona przez Sejm prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 8-9 stycznia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Mieszkańcy gminy Prażmów w województwie mazowieckim protestują przeciwko wycince starych drzew przy drodze wojewódzkiej numer 722. Organizacja społeczna Alarm dla Klimatu Piaseczno napisała w tej sprawie petycję do władz gminy oraz do zarządcy drogi, pod którą podpisało się około 700 osób. Jak mówi Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu, już wycięto około 30 drzew. Na wycinkę czeka kolejnych 50, w tym jeden pomnik przyrody, a są one ważne dla ptaków. Pan dr Aleksander Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa na podstawie swojej wizji lokalnej stwierdził ślady bytowania dwóch gatunków nietoperzy. To jest borowca wielkiego i gacka brunatnego. Dzisiaj był ekspert ornitolog, który stwierdził, zobaczył po prostu dwa miejsca gniazdowania dwóch gatunków chronionych, czyli rudzika i kosa, i potwierdził to swoim pismem, takiej formalną ekspertyzą, którą podpisał. Wójt gminy Prażmów Jan Dąbek mówi, że kwestia wycinki została rozstrzygnięta na etapie projektowania remontu drogi wojewódzkiej numer 722, a stan drzew był kilkakrotnie oceniany przez specjalistów. Większość tych pozostałych drzew była jasno określona, że one usychają i prawdopodobnie nie wytrzymają 2-3 lat. W związku z tym na czas budowy je zostawiono. Natomiast w tej chwili, kiedy roboty drogowe się kończą, drugi raz jeszcze była analiza tych drzew i tak naprawdę już może jednego czy dwóch, mamy nadzieję, że jakiś czas jeszcze postoją, to wszystkie niestety nadają się do wycinki, bo są suche. Społecznicy apelują o zatrzymanie wycinki do czasu oceny stanu drzew przez dendrologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. We Francji zaostrza się spór między lewicowymi związkami zawodowymi a rządem. Od 5 grudnia trwa strajk, który objął przede wszystkim komunikację. Przedmiotem sporu są plany reformy emerytalnej, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Strajk wciąż powoduje poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów dalekobieżnych i regionalnych, jak i metra, na przykład w Paryżu. Do akcji przeciwko rządowym planom reform wzywają przywódcy komunistycznej centrali CGT, w tym stojący na jej czele Philippe Martinez. Premier zapewnia, że nie chce konfrontacji. Moim zdaniem skierowanie tej policji to nie najlepsza forma dialogu, to nie najlepszy tego symbol. Zablokowanie wyjazdu autobusu w drogę uniemożliwiła policja. Z kolei inna z protestujących mówiła: takie argumenty władz są wyssane z palca, wzięte z niczego, nie mają żadnych uzasadnień finansowych ani ekonomicznych. Oni po prostu chcą zniszczyć system opieki społecznej według modelu francuskiego. Rząd uważa, że ze względów finansowych i demograficznych reforma jest absolutnie konieczna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Comanche, oto zwycięska załoga 75. jubileuszowej edycji kultowych regat Sydney Hobart. Płynący pod banderą Australii jacht dopłynął pierwszy na metę i wygrał regatę po raz trzeci. Wciąż płynie Maserati, jacht klasy Volvo Open 70 z polską załogą na pokładzie. Podekscytowany postawą tego jachtu jest były uczestnik Sydney Hobart sprzed 2 lat, Przemysław Tarnacki. To absolutnie fantastyczna sprawa. Polska załoga z Jackiem Siwkiem za sterem na jachcie Volvo 70 Maserati. Jeżeli Polacy dopłyną w pierwszej dziesiątce tej jubileuszowej edycji regat, to będzie sensacja. Oczywiście jacht i jego załoga, którą stanowią polscy amatorzy i zawodowcy z zagranicy doskonali, ma taką możliwość, jest taki potencjał. Trzymam mocno kciuki za Jacka i jego ekipie. To byłaby wspaniała informacja dla polskiego żeglarstwa. Obecnie Maserati zajmuje 12 miejsce, do mety jeszcze 90 mil. W regatach uczestniczy także Joanna Pajkowska, która dowodzi jachtem typu Sigma 36 Rock Wave i 6-osobową załogą. Jednostka zajmuje 150 miejsce. Reprezentacja piłkarzy ręcznych przygotowuje się do rozpoczynających się za 2 tygodnie Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni grają w turnieju towarzyskim 4 narodów w Tarnowie. W pierwszym meczu porażka z drugą drużyną Hiszpanii 26-27. Jutro mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Także jutro finał hokejowego Pucharu Polski. Zagrają w nim drużyny GKS-u Jastrzębie i Unii Oświęcim, która niespodziewanie pokonała gospodarzy turnieju GKS Tychy. Zasłużenie, jak przekonuje Jakub Wanacki z Unii. Na pewno jest euforia. Nikt na nas tutaj nie stawia. Wiadomo, kto był faworytem, wiadomo, kto grał u siebie, przed jaką publicznością, z jakim zestawieniem. Zrobiliśmy niespodziankę. Uważam, że zasłużenie. Początek finałowego spotkania jutro o 16.30. W piłce nożnej wielki powrót Wolverhampton w Premier League. Wilki w meczu kończącym 19. kolejkę przegrywały z niebyle kim, bo Manchester City 0-2, by ograć The Citizens 3-2. Wolverhampton awansowało na 5. miejsce w tabeli, prowadzi Liverpool, który ma już przewagę 14 punktów nad City. Na poważną wspinaczkę w tabeli Ligi Włoskiej liczą kibice Milanu. Ma w tym pomóc Zlatan Ibrahimowicz, który podpisał kontrakt do końca sezonu. Rossoneri zajmują obecnie dalekie 11 miejsce. Ze Zlatanem ma być lepiej. Dobrze w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich spisuje się Jan Krzysztof Duda. Polak po 2. dniu i 10 rundach zajmuje 3. miejsce. Prowadzi Mistrz Świata w odmianie klasycznej Norweg Magnus Carlsen. Na jutro zaplanowano 5 ostatnich rund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i w sobotę sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro w Zakopanem minus 5 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 0, we Wrocławiu plus 1, a w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. No a teraz 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Tak to się złożyło, że to jest ostatnia ofensywa w 2019 roku. Jeżeli chodzi o polską muzykę roku znakomitym, no a ten program od samego początku, od 1 września 2006 roku właśnie polskim twórcom, zwłaszcza tym młodym, był głównie poświęcony. Młodym wiekiem, młodym duchem i młodym muzyką, obserwacjami muzycznymi i tym, co się dzieje na świecie. No to pozwolę sobie zacząć od mojej polskiej płyty roku 2019. Dzwonisz do mnie, dzwonisz do mnie, a ja wciąż błądzę po nocy. Wystrzelony jak w rakiecie, z gigantycznej prozy. Na Marsie woda, gwiazdy szaleją, oślepiają reflektory. Zasięg ginie, ginie zasięg, oczy mi się kleją. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy idziesz, nie zasypiaj. Kleją się oczy, kleją się oczy, nie zasypiaj sam.

który ewidentnie pokazywał związki Paula Simona z muzyką rdzenną, z rytmami afrykańskimi. I teraz to, co tu się stało na tej płycie, w obrębie tylko jednej płyty, trochę mi przypomina tamtą sytuację. Piosenki przede wszystkim, bo teraz to jest główna twórczość zespołu Fischemade Tworzywo, no i taki właśnie finał. Basen. Płyta Radar. Bezwzględnie mój numer jeden, jeżeli chodzi o polskie albumy 2019 roku. To teraz Państwu jeszcze powiem, że myślę, tak sobie myślę, że za tydzień to już będzie nowy 2020 rok. Wreszcie coś zrobimy z ofensywą Deluxe, bo wszystko już jest prawie zapięte na ostatni guzik. Ustalę jeszcze z wykonawcami wszystkimi tę jedną godzinę i będziemy zgodnym chórem to wszystko ogłaszać. I wszystko Państwo usłyszą. 20 minut po godzinie 23. Paweł Ostrowski, Dekadent Fan Club. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A Ty już wiesz, jak to jest zagrać na ofensywie Deluxe. Tak. To był ważny występ dla Was? Bardzo emocjonujący i bardzo ważny, tak. 2 lata temu. Coś się pozytywnego stało? Tylko mów szczerze. W związku z tym, że wystąpiliście tutaj i że no jakoś tam ta szczota była waszym, jednym z waszych symboli. No, przede wszystkim duży odzew od słuchaczy. Mhm. Poczuliśmy wtedy, że radio ma siłę. Tak, bo wiadomo, tam nie chodzi nawet o same lajki na Facebooku. Mhm. Nie chciałbym tego sprowadzać wyłącznie do tego, ale ludzie po koncertach przychodzili, albo przychodzili na nasze koncerty takie samodzielne w dalekich miastach, gdzie czasami jeździliśmy z obawą, bo nie wiedzieliśmy, kto przyjdzie, ile osób, i meldowali się ludzie. Decadent Fan Club to jest zespół, który ma bardzo długi rozbieg. Ten pas startowy u was jest wyjątkowo konkretny. Tam z 10 kilometrów to ma, gdyby tak porównać do innych lotnisk. Ale tak z drugiej strony myślę sobie, że dobrze się tak rozpędzać, bo wy podczas tego rozpędu no, kilka rzeczy musieliście przetrawić, zrozumieć, wziąć na warsztat. No i mamy was teraz w takiej formie, jakiej mamy. Ostatnio, całkiem niedawno, po raz pierwszy w życiu miałem taki sen, że... Uwaga, teraz się zaczyna, leczymy anteną, uwaga, tak. Poczułem, że lecę w górę i leciałem tak jak ptak. Może to coś znaczy. Tak właśnie myślę a propos tego rozbiegu, rozpędu. Paweł, wyznaczyliśmy sobie taką, no taką trochę... rzecz eksperymentalną, bo trochę w tym roku jeszcze, 2019... I trochę już w 2020, jeżeli chodzi o Decadent Fan Club. Ale to znaczy, powiedz, na razie jeszcze będzie utwór z przeszłości, jeszcze nie to, co nowe dziś. To znaczy, że wciąż trzymacie rękę na pulsie i że ten zespół jest tu i teraz. Tak, zdecydowanie. Okej, okay. Dobrze. How does it feel? To było... Który to był rok, pamiętasz? Bo ja już się trochę pogubiłem. 2019. To było, to było tutaj, tutaj. Tak. Jeszcze ten rok, który się kończy. No to bardzo proszę, to oni. Yeah. To zazwyczaj tak jest, że ostatnie audycje roku to niosą ze sobą jakieś podsumowania, tabelki, wykresy, rankingi itd., itd., a my tutaj jeszcze premierę chcemy Państwu zagrać. Decadent Fan Club, How Does It Feel? To z 2000, no powiedzmy 19 roku, tak jak mówił Paweł Ostrowski, ale jeszcze coś na ten temat dzisiaj chciałbym, żeby powiedział. No to dobrze. Kolejny meldunek, bo tych meldunków już się nam trochę zrobiło od waszego zespołu. Na jakim etapie, tylko tak szczerze, bez bicia jesteście, jeżeli chodzi o płytę? Może powinienem zrobić z tego taką tajemnicę i nie zdradzać, jakie mamy plany. Ale powiem tak, zmienił nam się zupełnie program płyty. Mhm. To, o czym rozmawialiśmy, kiedy przychodziłem tutaj i prezentowałem nasze utwory, sam lub z kolegami, to był materiał anglojęzyczny, z którego miała powstać płyta. Zdecydowaliśmy, że dokończymy już to w taki sposób singlowy. Przed nami jeszcze dwa utwory, które zaprezentujemy po nowym roku i album będzie w całości zaśpiewany po polsku. Mm-hmm. To dobrze, to bardzo dobrze. To dobry pomysł. Zresztą namawiam młodych muzyków, żeby próbowali. Łatwiej jest ten język? Łatwiej było ci pisać po polsku czy po angielsku? Mi w ogóle nie jest łatwo pisać. Ze mnie wychodzi 1000 melodii, ale słowa to już jest zawsze, oczywiście to wychodzi w sposób naturalny, czy to jest angielski, czy polski, ale to nie jest takie zupełnie łatwe, ponieważ nie uznaję przypadkowości, nie byłbym w stanie wsadzić ani jednego słowa do tekstu, które pasowałoby na przykład tylko ze względu na to, że brakuje mi dwóch sylab. Paweł, to być może dlatego to tak długo trwa wszystko? Nie, nasze utwory są gotowe w wersji demo. I z tekstami też, tak? Z tekstami, tak. No dobrze, producent umówiony? Producent zainteresowany i zaangażowany sercem. Okej, dobra. No to co, 2020, myślę, że jak na przykład będziemy prowadzić ostatnią ofensywę w 2020, to będziemy podsumowywać ten rok i mówić, że to dobra płyta była. Myślę, że tak. Myślę, że jest to możliwe. Oby. Stardust, to ten pierwsza taka poważna próba po polsku twoja? Tak, tak. Sprzed 2 lat, ale to był pierwszy tekst polski. Bardzo proszę. Wysoko i patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Chcę tu nic naprawiać, poleżę trochę w niebie. Zostanę gwiezdnym pyłem. Pomacham ci z kosmosu. Stardust, czyli gwiezdny pył. Decadent Fun Club. Za 25 minut jest północ, w ofensywie Paweł Ostrowski z tego zespołu właśnie. No to teraz te historie, bo je trzeba po prostu opowiedzieć. Ja myślę, że to będzie najpiękniejszy wstęp, jaki można zrobić przy okazji tego utworu. Niewiele osób wie, co to będzie za chwilkę, ale zdecydowaliście się na to. Inaczej, ja na to mówię, porwaliście się na to. Zaraz zobaczymy, czy umiejętnie. Pewnie, że umiejętnie, bo ja już to słyszałem, no ale mam nadzieję, że państwo też tak to ocenią. Więc tak, od której historii zaczynamy? Zacznę od tego, że Kora jest dla mnie bardzo ważną postacią. Mhm. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. W przedszkolu, kiedy było ciepło, wszystkie dzieci bawiły się na zewnątrz, a ja leżałem sam w sali z głową wetkniętą w głośnik i słuchałem kasety Manamu, Derwisz i Anioł. W tamtym czasie też urządzałem takie recitale dla moich rodziców, podczas których prezentowałem piosenki Kory. To 91 rok to był. Tak, mniej więcej. Chodzi mi o to, że prawdopodobnie już wtedy kiełkowała idea coverowania Manamu. Jeśli chodzi o Decadent Fan Club, to pierwsze podejście mieliśmy już przed pierwszym koncertem, kiedy brakowało nam repertuaru, chcieliśmy coś pożyczyć i chcieliśmy wtedy porwać się na utwór Die Grenze. Mm-hmm. Nie doszło to do skutku z przyczyn logistycznych, tak? Nie wyrobiliśmy się, a później jakoś zarzuciliśmy ten pomysł i przez kilka kolejnych lat Manam w taki magiczny sposób do nas przypływał co jakiś czas. I pamiętam taki moment, to było w lipcu 2018, kiedy graliśmy w Jarocinie. I mieliśmy wyjść za chwilę na scenę i dostałem SMS-a od mojej mamy, która chcąc dodać mi otuchy, napisała spokojnie, odważnie. Pamiętaj, że miałeś najlepszych nauczycieli, na przykład Korę. I to w jakiś taki sposób otworzyło w mojej głowie magiczny kanał sentymentalny, bo wyjechałem z Jarocina z muzyką Manamu w głowie i w słuchawkach. I przez kolejne dobre dwa tygodnie codziennie zasypiałem przy Manamie. I tym samym się budziłem. I tak samo było w nocy z 27 na 28 lipca, kiedy obudził mnie utwór Szał niebieskich ciał, a za chwilę później informacja o odejściu Kory. I to był dzień, w którym jechaliśmy całym zespołem pod Olsztyn nagrywać w lesie teledysk do utworu How Does It Feel. Że to było rok wcześniej przed wydaniem tego utworu, tak? No tak, to a propos tego długiego rozbiegu. Okej. I no ten teledysk dla niewtajemniczonych polega na tym, że ja tam chodzę przez całą noc po lesie i jest tam również uchwycona pełnia księżyca i to jest właśnie ta pełnia księżyca, Z tego dnia. Tak. Mhm. Wtedy jakoś tak poczułem, że to nie jest właściwy moment na coverowanie Manamu. I znowu to odeszło w sposób naturalny. Natomiast na początku tego roku, 2019, braliśmy udział w takich warsztatach w Muzycznej Owczarni w Jaworkach, gdzie oprócz tego, że 6 zespołów oprócz nas jeszcze tam było i my tam ćwiczyliśmy pod okiem ekspertów. Leszek Biolik, Muniek Staszczyk, tego typu osoby konsultowały nas. I przy okazji mieliśmy każdy we własnym zakresie skowerować wybrany utwór. Kryterium było takie, że ma być to artysta z Krakowa. Okej. Okay. No i wtedy już... Wiadomo było, że... Tak, ale nie skowerowaliśmy utworu Die Grenze. Sięgnęliśmy po inny utwór. Wydaje mi się, że właśnie teraz w takiej końcowo-rocznej atmosferze przesilenia właśnie ta interpretacja. To jest dobry moment, w którym chciałbym się tym podzielić. I w ogóle uważam, że jesteśmy wszyscy w takim czasie, kiedy należy śpiewać teksty Kory. A co było z listem do Świętego Mikołaja? Tak, moi rodzice po latach ujawnili korespondencję, którą prowadziłem ze Świętym Mikołajem i dostałem taki egzemplarz listu z 1997 roku, w którym proszę Świętego Mikołaja o kasetę Manamu. Okej, okay. 97. I tak? Teraz właśnie się śmieję, że jak bumerang wrócił ta kaseta. Pamiętasz moje pierwsze pytanie po tym, jak powiedziałeś, jaki utwór nagraliście z ich repertuaru? A pamiętam. Aha. Zapytałeś, w jakiej formie będę śpiewał. Tak. W sensie żeńskiej czy męskiej. Czy męskiej. A ja powiedziałem, że w żeńskiej. Bo? Bo nie chciałbym naruszać tekstu. Mhm. I druga sprawa, próbowałem, ale to nie brzmi dobrze. Mówię teraz o dźwięczności. Jakoś to A brzmi lepiej niż I. Już. No dobrze, Paweł. Możemy odparać? Okej, okay, tak, tak, tak. W radio tego nie widać, znaczy nie słychać, ale Paweł skinął głową, tak. Proszę Państwa, Decadent Funk Club, tak się kończy dla nich, mam nadzieję, kolejny dobry i ostatni rok rozpędu. Zaczniemy 2020 też od dwóch ich utworów. Paweł o tym zaraz powie, ale na razie jeszcze niech to będzie piękny finał w ich wykonaniu tego roku. Decadent Funk Club, Paranoja jest goła, to teraz. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa. Tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Yeah. No, nie każdy mógłby sobie na to pozwolić i miał odwagę. Paranoja jest goła. Pamiętam bardzo dobrze, jak po raz pierwszy usłyszałem płytę O. Bardzo dobrze to pamiętam. Teraz po latach, proszę, Decadent Fun Club, ich wersja tego utworu. Lżej trochę, Paweł? Lżej, tak. Lżej. To jeszcze musimy wyjaśnić, co będzie na początku 2020 roku, bo tak trochę tajemniczo się wyraziłem. Co to będą za dwa utwory? Dwa te ostatnie z przedziału anglojęzycznego, tak? Tak, tak. Chcemy oddać tym utworom to, co się im należy, ponieważ wspomniana płyta się nie ukazała, a te utwory towarzyszą nam od pierwszych koncertów. To zresztą mamy do nich nagrane teledyski. Właśnie może słuchają nas ludzie, którzy pomagali nam nagrywać jeden z nich. 16 października, pamiętam dokładnie tę datę, 2017 roku realizowaliśmy zdjęcia do teledysku Love Will Burn Us All. Nie wiem, ile to jest lat, 2 lata? Mhm. Tak, ukaże się w lutym 2020 roku i to, no, tak spoiluję, ale wszyscy o to nas pytają. Dobrze, ale to ukaże się najpierw tutaj. To od razu się umówmy. Tak, prapremiera. Prapremiera, tak jak dzisiaj była prapremiera coveru utworu zespołu Mana. Paweł, ale to już też przez radio ci powiem, bo mówiłem o tym poza anteną. Pozwolę sobie na taką uwagę, że jeżeli przeciągniecie ten rok jeszcze tak bez albumu, bez debiutu fonograficznego, to będzie trudniej. Nie to, że będzie bardzo ciężko, czy zapomnimy i będziemy udawać, że nigdy nie pożyczyliśmy i nie pożyczamy i w ogóle nie wiemy, kto to jest. Tak się mówi. Ale będzie trudno. Także do roboty, panowie. Będzie ciężko, wiem. Też prowadzę ze sobą tego typu rozmowy codziennie. Okej. Ale liczymy na to i przychodź z tymi dwoma nowymi utworami w 2020 roku. Dziękuję. Paweł Ostrowski, Decadent Fan Club. Polecam bardzo gorąco. Paranoja jest goła. Zespół Manam. No to dzisiaj prapremierowo. W tym klimacie zostajemy za 14 minut północ. Karski. gdzież on jest, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Karski, czyli Dreams. Tak pięknie to kiedyś grało i zagrało, mam nadzieję, ładnie również i dziś. Ale co dalej? To jest najważniejsze pytanie w ofensywie. Co dalej? To teraz Wojtek Mazolewski, czyli Jazz Fajny Jest, czyli ten, który ma audycję do 23, a my po nim. No, jeżeli mój poprzednik wydaje płytę z muzyką Krzysztofa Komedy i tu się okazuje, że to jest przepiękna płyta, gdzie są piękne kompozycje. Zresztą tak się trochę umawialiśmy, że on będzie audycję spotkania z Państwem kończył, a ja jeszcze będę robił takie PS, czyli taki apendiks do tego, co Wojtek będzie Państwu opowiadał. Dwaj ludzie z szafą z płyty When Angels Fall. Nowocześnie i z wielkim ukłonem w stronę tradycji Wojtek Mazolewski Quintet, czyli When Angels Fall. Muzyka Krzysztofa Komedy w ich interpretacji. Dziękujemy za ostatnie spotkanie w ofensywie w tym roku. Obiecujemy, że będziemy się starać. Artyści przede wszystkim niech się starają, ale o to jestem spokojny, żeby te ofensywy w roku 2020 były jeszcze lepsze. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i na koniec jeszcze Fisze Made Tworzywo. Jeszcze raz dziś Melatonina. Pa, pa. Choruję znowu na bezsenność. Mam niespokojny, przerywany sen. Niebieskie światło komputeru jakby lawina zeszła prosto na mój dom.